Удалы пачатак вясны змяніўся халадамі. Вятры падзьмулі з паўночнага захаду, а потым перамясціліся на ўсход і запыніліся там на доўгі час. Удзень па небе плылі груды разарваных воблакаў, халодных, нішчымных. Пад вечар вецер заціхаў, над зямлёю звісала яркае зыркае неба, а пад раніцу на зямлю асядала шэрань. Зямля высыхала, трава не расла, і збожжа ніяк не магло адарвацца ад зямлі. Бедавалі людзі і з непрыязню паглядалі на глухое бясплоднае неба. Не абыходзілася без таго, каб крыху не пазлаваліся на Бога. Што яму значыць паслаць пагоду і наогул паспрыяць людзям? А мікуціцкі Сёмка Дзямідаў, цяпер ужо нябожчык, казаў: «Злавіць бы гэтага Бога ды паашалёстваць пугаю вушы!» Дык ён ведаў бы, як рабіць прыкрасць людзям і худобе. Мікуціцкія жанчыны пайшлі па іншым шляху. Знайшлася адна з іх, Тарэся, што ведала верны спосаб, як расчыніць у небе дзверы да цёплых дажджоў. А для гэтага трэба было да ўсходу сонца пераараць упоперак нёман яго дно, ды каб саху не конь і не валы цягнулі, а самі жанчыны. Яны так і зрабілі ў адну з халодных майскіх раніц. І ўсё ж такі дождж не пайшоў. А каб ён пайшоў, напэўна, дык яшчэ трэба было разбурыць плот Міколы Стырніка, што гарадзіўся паміж двума юр'ямі, каталіцкім і праваслаўным. Раскідалі плот, хоць гэта каштавала некалькіх касмыкоў на галаве дзвюх кабет тёткі Тарэсі і Стырнікавай Тэклі. Яны пабіліся пры разбурэнні плота. Крыўдней за ўсё было тое, што і гэта мерапрыемства не памагло, а аўтарытэт тёткі Тарэсі за вадыяшчыцы ўсёй справы зусім упаў. Так і не было дажджу і цяпла аж да самага чэрвеня. У гэтае сухое непрыемнае надвор'е, калі вакол чуліся адны толькі скаргі і нараканні, да Лабановіча прыйшло пісьмо з Вільні, пісаў яму Уласюк. «Паважаны дзядзька Андрэй, калі вы не маеце дужа прыбытных заробкаў, дык прыязджайце да нас. Работа для вас знойдзецца. Даволі вам сядзець у шчыліне, трэба выходзіць у людзі. У гэтым мы вам можам памагчы і з часам зрабіць з вас адукаванага чалавека, паслаць вас туды, дзе вучыцца цётка Пашкевічанка. Трымайцеся, дзядзька, і трымайце хвост трубою. З пашанаю да вас, М.У.» Невялічка і крыху дзікаватае пісьмо павярнула зусім у іншы бок думкі Лабановіча. Перш за ўсё было прыемна, што запрашаюць яго ў рэдакцыю. Рэдакцыя здавалася яму тады самаю высокаю і самаю разумнай установай у свеце, дзе сядзяць самыя разумныя людзі. А важней за ўсё, у пісьме быў намёк, што яго пашлюць для навукі ва ўніверсітэт, а гэта была даўняя мара Лабановіча. Сядзець жа дома, не маючы пэўных заняткаў, было нецікава. Вось чаму пісьмо так усхвалявала яго і падняло настрой. Было моцнае жаданне зараз жа паказаць каму-небудзь гэтае пісьмо, пагутарыць аб яго змесце. З кім жа, як не з Янкам Тукалам, падзяліцца мыслямі і пачуццямі? У гэтыя дні Янка гібеў бацькоў. Была б добрая вясна, дык ужо ў такі час Выраслі б цыбуля ў агародзе, шчаўе на лузе і самалуды ў лесе на пасеках. Зараз жа нічога такога не было, хіба толькі зрэдку перападала яечка. Всё ж ён быў сын у маці. Наспявала патрэба падацца ў стаўбуны, там наўклёўвалася всякая такая работа. Да Янкі і накіраваўся Андрэй Лабановіч, узяўшы невялікі кавалачак сала і кручок гарэлкі. Вада ў нём не апала, мікуціцкія людзі гаварылі, што зараз і курыца пяройдзе раку ў брод. Лабановіч перабрыў Нёман і хвілін праз сорак падыходзіў да Нейгертава, дзе жыў Янка. Вёсачка тулілася на ўзгорку, малапрыметная і маленькая. У ёй была адна толькі вулачка, сам жыхар вёскі Янка так азначаў даўжыню свае вуліцы. У пэўны час на досвідку з аднаго і з другога канца сяла выходзілі на двор, вылезшы з бярлогу, дзед Мацей і дзед Аўсей. Яны рабілі сваю справу, пазіралі на зоры, на неба, гадалі аб надвор'і. І кожны гук ад аднаго дзеда зараз жа перадаваўся другому. Лабановіч пераступіў высокі амаль на локаць парог і спыніўся каля дзвярэй. У хаце, апроч Янкі, нікога не было. «Здароў, Янка! Няхай не падзе на цябе цень бярозы, пад якою сядзеў грэк!» Янка не чакаў прыходу прыяцеля. Ён сядзеў з краю просценьскага сялянскага століка, чытаў кніжку «Так гаварыў Заратустра». На покуці над сталом віселі абразы у простенькіх саматужных асадках, але пад шклом, каб мухі не забруджвалі твары святых угоднікаў. На адным канцы століка ляжаў загорнуты ў даматканы абрус акраец хлеба. Хлеб, як бы ні было яго мала, не павінен сыходзіць са стала. Янка здзівіўся і ўзрадаваўся. «Каго я бачу? Ці не зманьваюць мяне мае вочы?» Выгукнуў ён і выскачыў з-за стала. «Вітаю чалавека, які шукае сабе пагібелі, каб стаць чалавекам», дадаў Янка і горача павітаўся з прыяцелем. «Вось гэтага я цябе яшчэ не чуў. Ці не ад Ніцшэ запазычыў?» спытаў Лабановіч. «Ад яго сабачага сына», прызнаўся Янка і пры гэтым выказаў жаль, што ў хаце нікога няма, ўсе ў полі, а таму і пачаставаць няма чым і няма каму. «Не аб адным хлебе жыў будзе чалавек», – азваўся Лабановіч. Ён ведаў, што Янкава сям'я жыла бедна. «Я прыйшоў да цябе не для таго, каб ты мяне частаваў», – заўважыў Лабановіч і дадаў. «Можа, і сапраўды кажаш ты праўду, калі гаворыш пра чалавека, які шукае сабе пагібелі, каб стаць чалавекам». Лабановіч выняў з кішэні пісьмо ад Уласюка. «Вось, прачытай». Янка ўзяў пісьмо і ўпіўся ў яго вачамі, а Лабановіч пазіраў, якое ўражанне робіць пісьмо на прыяцеля. Прачытаўшы, Янка моўчкі доўга глядзеў на Андрэя, па твары было відаць, што ён узрадаваны, усцешан. «Гэта навіна! Я ж табе казаў, што нашага брата, бадягу бяздомніка, голымі рукамі не возьмеш, ад зямлі не адарвеш, бо яго карэнні глыбока сядзяць. Валяй, браце! Абедзвіма рукамі благаслаўляю цябе ў дарогу! Няхай будзе яна пасыпана жоўценькім пясочкам!» Янка моцна паціснуў руку Андрэю. «Дык ты раіш мне ехаць?» «Ад усяго сэрца!» – пацвердзіў Янка. «Ну, калі так, дык будзем піць барыш!» Лабановіч выняў кручок гарэлкі, паставіў на стол і палажыў сала загорнутае ў паперу. Янка з захапленнем пазіраў на гэта дабро. «А, браток, ты мой, — сказаў ён, — няхай будзе благаславёны той вецер, што занёс цябе ў маю хароміну!» Ён рухава метнуўся да дзервянога шафіка, дастаў адтуль дзябёлую сялянскую чарку, борздзенька разгарнуў настольнік, адрэзаў лусты дзве хлеба, Лабановіч тым часам адкаркаваў мерзаўчык і наліў чарку. «Так давай, Янка, вып'ем за тых, у каго, як сакрамант, ляжыць на стале акрайчык хлеба з такою любасцю і пашанаю, загорнуты ў просценькі даматканы абрусік. Няхай гэтага хлеба стане болей, і няхай не дадаюць да яго мякіны або тоўчанай бульбы. Няхай вольна, шчасліва і багата жывуць працоўныя людзі. Ах ты, глядзі ты, які з цябе прамоўца, — заўважыў Янка. А Лабановіч кульнуў чарку, наліў яе гарэлкі і перадаў прыяцелю. Янка узяў чарку. «Хоць і вялікае маё жаданне выпіць гэту чарку, але яшчэ большае жаданне таксама сказаць што-небудзь перад тым, як выпіць. Ляціш, маё слова, далёка ў свет, вырвіся з гэтай нізкай хаты, дзе нават няма падлогі, прабіся праз саламяную страху, бомбаю выбухне ў панскіх палацах, у кабінетах царскіх сатрапаў і ў самой царскай рэзідэнцыі, гукні ім: «Падохніце вы ўсе, акаянныя абдзіралы, крыўдзіцелі, каты!» На радасць простых працоўных людзей адным духам Янка апаражніў чарку. «А здорава ты сказаў! Закасаваў ты мяне, Янка, маладзец!» Янка взяў кавалачак хлеба і сала. «При табе, Андрей, я магу сказаць прамову. Ось калі б я выступаў перад натоўпам людзей, дык нічога не выйшла б, — прызнаўся Янка. — Бо табе ж і не даводзілася выступаць перад народам. Эх, браце, практыка патрэбна, практыка! — падтрымаў прыяцеля Андрэй. — Хоць кручок і не дужа вялікая мера, ды ўсё ж сябры значна павесялелі, калі асушылі яго. — Што ж, Янка, — сказаў Лабановіч, — ці не пайсці нам шукаць свае пагібелі? Што мы будзем сядзець так? — А куды мяркуеш ісці? — запытаў Янка. — Сярод мікуціцкіх ваколі для мяне малавядомай засталася адна. Я ніколі не хадзіў яшчэ ў Панямонь за нямонскімі польнымі дарогамі. Давай пройдемся. — Ай, з табою! Я гатовы ісці хоць якімі сцежкамі, хоць якімі дарогамі, на самы край свету! — даў поўную згоду Янка Тукала. — А ведаеш, чаму я хачу завітаць у Панямонь? — Можа, і ведаю, але не ведаю, — адказаў Янка. — Сумленне, браток, не дае спакою мне з таго дня, калі я пабіў з бан старой трайчаніхі. Мне мала, можа быць, і немала абыходзіць тое, што віну яна ўзлажыла на цябе. І ты мне скажы, нашто было крыўдзіць старую і добрую жанчыну, якая даводзіцца нам бабкаю? Гэты ж збан, можа быць, яе друг, стары спадарожнік яе жыцця, а мы ўчынілі такое свінства. Калі я не выкуплю свайго граху перад добраю цёткаю Саламеяй, дык Бог пакарае мяне самога, — вымавіў Лабановіч. — Бог? — запытаў Янка. — Ну, няхай не Бог, а лёс. Ведаеш, Янка, ніякага глупства, ніякага свінства з боку чалавека, што дапускае ён у адносінах да іншых, жыццё не даруе. Гэта дробязь, але ўсё гэта верна. Мне падабаецца, Андрэй, ўсё, што ты зараз сказаў. Але як, ну, ты мысліш сабе выкупіць свой грэх, запытаў Янка. А вось як. Сёння кірмашовы дзень у панемоні. На кірмашы нас болей за ўсё павінны цікавіць ганчары. Купім самы вялікі паліваны збан, які толькі знойдзецца ў іх. На гэтым збане я наклею карталюшку з такім надпісам. Дарагая тётка Саламея, не гневайцеся вы на нас і асабліва на Янку. Збан пабіў не ён, гэта наша агульная з ім віна, і падпішуся. Яна паверыць, бо ведае мяне з малых дзён. А калі мы не знойдзем такога збана, запытаў Янка. Тады мы закажам ганчару вылепіць яшчэ большы збан і з двума вушкамі, адказаў Лабановіч.